مجلس حول سوره مبارکه نور جزء 18. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة مباركة النور هست. قبل از این سوره صبح سوره مؤمنون را خواندیم. در سوره مؤمنون دلائل عقلی و نقلی خواندیم و از اون دلائل ثابت گردید که بغیر از الله عزوجل هیچ کسی نمیتونه حامی ما باشد، هیچ کسی نمیتواند کارساز و حاجت روا و مشکل کشای ما باشد. خلاصه و نتیجه اون دلائل این بود و این شد که در حاجات و مشکلات فقط خدای عزوجل را بخوانید، به نام او نظر و نیاز بدید و بغیر از او کسی لایق فریاد و دعای شما نیست. حال در سوره نور میخوانیم که این موضوع توحید چنان مهم است و چنان بر دشمنان توحید سنگین است که سعی می کنند به هر طریقی شده داعی توحید را، دعوتگر توحید را بدنام بکنند. حتی که مشرکین منافقینی که با توحید مخالفند تا این اندازه به پیش می روند و رفتند که کسی که داعی توحید است، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حریم او حمله کردند و حریم پیامبر را صلی الله علیه و سلم حریم او را مورد اتهام قرار دادند. لذا در این سوره که از رکوع آینده می آید به یک جریان بسیار بزرگ و اتفاقی بزرگ که در تاریخ اسلام اتفاق افتاد و ضربه و طعنه و تهمتی که دشمنان توحید بر داعی توحید زدند اون بیان میشه و این دشمنی که حریم رسول الله را اونها وارد شدند و همسر رسول الله را متهم ساختند در واقع دشمنی با عایشه رضی الله عنها نبود. عایشه اون زمان حتی دختر بچه 15 ساله بیشتر نبود. این دشمنی در واقع با خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم بود. اونها میخواستند که ضربه‌ای به رسول مکرم اسلام وارد بکنند، چنانچه از محتوای سوره همین معلوم میشه. اما قبل از آن مقدمه هست، تمهید است. خدای تعالی یک سری احکامی و دستوراتی که مربوط به امور ما هست، امور اجتماعی ما هست، هر مسلمانی باید اونها را رعایت بکند، دستورات و قواعدی بیان می فرماید. اولا درباره خود این سوره و فضیلت این سوره الله می فرماید سوره انزلناها و فرضناها، ای هذه سوره، این سورتی هست که این سورت را ما سوره ای هست که ما نازل کردیم و ما احکامش را لازم کردیم. احکام زیادی در این سوره می آید. و انزلنا فیها آیات بینات، و ما در این سوره آیاتی که واضح و روشن و بین هستند نازل کردیم. لعلکم تذکرون، شاید شما پند بگیرید، برای پند شما، برای اندرز شما و برای اینکه شما در زندگی خودتون این احکام را داشته باشید، عملی بکنید، اجرایی بکنید. ابتداعا چهار حکم از احکامی که قبل از واقعه بیان می شوند. اولا الله می فرماید الزانیت و الزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. زنی که بلا نسبت دچار زنا و عمل بی افتی میشه و زانی و مردی که دچار این عمل بی افتی میشه، فجلدو کل واحد منهما، شما شلاق بزنید، تازیانه بزنید هر یکی از اونها را، مئت جلدتن، 100 شلاق. وقتی که میخواستید اونها را بزنید هم نه یه زدن سوری باشد، یه زدنی به ظاهر باشد که بر اونها ترحمتون بیاید. ولا تأخذكم بهما رأفة، نسبت به اونها در وجود شما نیاید و شما را در بر نگیرد رأفت و نرمشی، فی دین الله، در دین خدا، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما ایمان به خدا و روز آخرت دارید نباید، چون مسئله دین خداست، حدود الهی هست، نباید از خود رأفت نشان بدید، نباید از خود نرمش نشان بدید، بلکه باید محکم بزنید. معنیش اینه در این آیه شریفه 100 ضرب شلاق برای کسی که مرتکب این عمل بی حیایی میشه تعیین شده. جمهور علما و جمهور مفسرین، فقها، همه مذاهب اسلامی معتقدند که این حکم برای اون دو نفری هست که مجردند و مرتکب این عمل می شوند، یعنی دختر و پسری که هنوز ازدواج نکردند، برای اونهاست که 100 ضرب شلاق حد الهی است. بیشتر از این هرچی که قاضی مصلحت میدوند زندان بکند، تبعید بکند، جریمه بکند، ولی تعیین الهی که باید عملی بشه این هست. اما اون کسی که مرتکب این عمل بشه والعیاذ بالله، متأهل هم باشد، ازدواج کرده، مردی که زن دارد یا زنی که شوهر دارد، اون حکمش در اینجا نیست. اون حکمش هم در اشارات قرآنی هست و هم در احادیث متواتر هست که حکم او سنگسار است، رجم است. چنانچه مفسرین گفتن اون نیازی اصلا به اون، معروف هست، مشهور هست، نیازی به دلیل ندارد. علامه آلوسی بغدادی که یکی از مفسرین بنام است می فرماید ثبوت الرجم منه علیه الصلاة والسلام متواتر المعنا، این که سنگسار بکنید کسی که متأهل است، این متواتر المعنا هست، یعنی در احادیث یک نفر، دو نفر، سه نفر این مفهوم را روایت نکردند، به قدری روایت کردند که مثل آیه قرآن مجید هیچ شکی در ثبوتش نیست، متواتر المعنا هست. نوشته که شجاعت علی کرم الله وجهه و جود حاتم، مثلا شجاعت علی چطور معروف است؟ هر کس می داند جود و سخای حاتم طایی را که کسی بود قبل از اسلام، هر کسی می داند که سخی هست، جواد هست. لذا اینکه کسی که متأهل باشد مرتکب این عمل بشه او را باید سنگسار کرد، اینکه در تمام احادیث ثابت است، همه این را قبول دارند، یعنی هیچ شکی توش نیست. من این را به این خاطر عرض می کنم چون اخیرا یه سری فتنه هایی هست، یه سری گروه هایی هستند که این گروه ها به نام گروه های مسلمان فعالند، ولی معلوم میشه که اینها در واقع در خدمت غرب و اربابان خودشون هستند. به ظاهر متفکر دینی، متفکر اسلامی، اینها میان بعضی از احکام الهی را انکار میکنن، میگن چنین چیزی وجود نداره. مثلا گروه هایی هستند در همه کشورها هستند، در پاکستان، هندوستان هستند، در افغانستان هستند، در ایران خود ما در دانشگاه ها خیلی این گروه ها فعال هستند، به نام اهل قرآن حتی خودشون را می نامند، میگن ما فقط و فقط قرآن را قبول داریم، احادیث پیامبر را قبول ندارند و میگویند که غیر از قرآن بقیه معلوم نیست که دستکاری شده تو اونها، بقیه نقش داشتن، از خود چیزی اضافه کم کردن، در حالی که این بیچاره ها غافلند، بیخبرند که هر حدیثی که یک راوی، هر حدیثی که یک مجموعه از راوی ها روایت میکنه، مثلا یه حدیثی هست از پیامبر اسلام تا امام بخاری 5 نفر در وسط واسطه هستند، این 5 نفر را شما در تک تک کتاب های حدیث و کتاب های رجال حدیث بررسی بکنید، درباره تمام بیوگرافی اینها بریز که اینها کی بودند، کجا زندگی می کردند، تقوایشون چی اندازه بود، خدا ترسی چطور بود، روایت حدیث در چه حدی بود، علمیتشون، حافظه و استعدادشون، تمام جزئیات را تا زمانی که محدث ندوند و اعتماد نکند از او روایت نمی کند، روایت او را قبول نمی کند. کسانی روایت کسانی را محدثین می آورند که همه در رابطه با این فرد بگه این فرد فرد عادلی هست، ثقه‌ای هست، مورد اعتمادی هست، و بعض علاوه از این شرایطی که در کتابهای حدیث هست، هر محدثی برای خودش احتیاطات لازم را انجام میده. مثلا امام بخاری بعد از این که از همه جهت مطمئن میشد که این حدیث 100% صحیحه، باز هم حدیث را تو کتابش نمی آورد، نماز استخاره میخوان، 2 رکعت میخوان، از خدا میخواست خیر را بعدن می آورد. یعنی بعضی از راویان و بعضی از محدثین بیش از حد واقعا احتیاط میکنن. پس احادیث اینطور نیست مثل تاریخ که بگیم فلانی گفته، فلانی کیه نمیشناسی، معلوم نیست. تا زمانی که فرد را نشناسند، زادگاهش را نشناسند، استادش را، شاگردش را، حافظهش را، علمش را، ورع و تقواهش را، مسلک و دیدگاهش را تا زمانی که نشناسند، حدیث او را روایت نمی کنند. لذا این گروه معتقد است که احادیث علیاذ بالله قابل اعتماد نیستند، فقط قرآن. و بعض میگن تو قرآن چنین حکمی نیست، تو قرآن، من کلیپ یک دانشمندی را دیدم که مال افغانستان بود و به قول خودش میگفت تحصیل کرده حوزه علمی قم هستم و علمای افغانستان را به مبارزه میطلبید. تو زندان بود، از اونجای تلویزیونی رفته بود، دوربین برده بود، ازش پخش کرده بودن. میگفت که بیایید با من مبارزه بکنید، با من مناظره بکنید، مباحثه بکنید، کجا اینا تو قرآن ثابتند؟ کی گفته که هر کسی زنا کرد بهش سنگسار بکنید؟ تو قرآن نیست. و کی گفته که هر کسی از دین خودش برگشت او را بکشید، مرتد شد؟ تو قرآن نیست. تو قرآن هست که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی دوست داره ایمان بیاره، هر کسی دوست داره کفر بکنه. اینا بعدی ها درست کردن که من بدل دینه فقتلوه، هر کسی دینش را عوض کرد او را بکشید. لذا امروز باید مردم آزاد باشن، هر کسی میخواد مسیحی بشه بشه، هر کسی میخواد بهایی بشه بشه، هر کسی میخواد مسلمان بمونه. یعنی این نوع دیدگاهی که در واقع متاثر از غربی ها هستند میآیند، وقتی میبینم با احادیث پیامبر اسلام در تصادم هست، دیدگاهشون احادیث را انکار میکنند، کنار میزنند. لذا این افراد میگن که رجم و سنگسار، الان بحث ما اینه دیگه، مسائلی هم اونا انکار میکنن، عذاب قبر را هم انکار میکنن، رجم و سنگسار را اینا انکار میکنند. در حالی که خدمت شما عرض کردم سنگسار در قرآن هم اشاراتش هست، در سوره مبارکه مائده هست که یهودی ها آمدن خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یکی از زنان یهودی مرتکب عمل زنا شده بود، اونا میخواستند که پیغمبر، چون میدیدن در هر چیز اسلام آسان گرفته، مثلا در دین یهود اگر کسی گناه کبیره میکرد باید کشته میشد، اسلام گفت نه توبه بکند. در دین یهود خیلی از مأکولات و خوردنی ها حرام بودن، اسلام اونها را حلال کرد. در دین یهود شب رمضان مقاربت و همخوابی با زن ممنوع بود، اسلام حلال کرد. خیلی چیزها که در دین یهود، مثلا نجاستی اگر بر لباس می افتاد باید اون را قطع می کردن، لباس را دور می انداختن، اسلام گفت نه با آب شستشو میشه. اینا فکر کردن اسلام در هر چیز آسان گرفته، لذا حتما در این موضوع هم مسلمان ها آسان تر گرفتن. این دختر یکی از سرداران یهودی بود، گفتم برای اینکه مشخص، برای اینکه از قتل و از کشته شدنش نجات بیابه، این بار ببری پیش این پیامبر اسلام او فیصله بکنه. بردم پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم، گفتند این چنان کاری کرده. آن حضرت فرمود در دین شما مگه چی هست؟ اون ملا یهودی گفت در دین ما این هست که اون را بر سر الاغی سوار بکنیم، چهرهش را سیاه بکنیم، بدنامش بکنیم، شلاقش هم بزنیم. عبدالله ابن سلام که از علمای یهودی بود در جلسه بود، گفت دروغ، تو تورات حکمش هست، تو تورات هست، تورات را آورد نشون داد که در تورات هست که باید این کشته بشه، هر دو نفر باید از دم تیغ رد بشند. خب الله عز و جل آیه نازل فرمود و کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله، چگونه شما را داور خودشون قرار میدند ای رسول الله، در حالی که تورات پیش خودشون هست، فیها حکم الله، در تورات هم حکم الهی است. اون حکم الهی چی بود؟ همین سنگسار، همین کشتن. پس از این اشارات معلوم میشه که خدای عزوجل برای کسی که متأهل هست حکم سنگسار را تعیین کرده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم همین عالم یهودی به نام ابن سوریا بود، عبدالله ابن سوریا، اون را سوگند داد که تو قسم میخوری تو تورات نیست، آخر خودش اعتراف کرد چرا تو تورات هست. از همه صحابه، همه راویان، همه اتفاق نظر داره، هیچ کسی تو این اختلاف نداره، فقط گروهی در گذشته بوده به نام خوارج که خوارج مسلمانان را تکفیر می کردند. خوارج اعتقاد داشتند که نه، متأهل و مجرد همه را ضرب شلاق بزنیم، ولی هیچ کسی دیگه غیر از خوارج این اعتقاد را ندارد. خب الله عز و جل می فرما اینهایی که مجرد هستند یک صد ضرب شلاق بزنید. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، به وقت عذاب اونها، یعنی به وقت اجرای حد الهی و شلاق زدن اونها، یک گروهی از مؤمنین حاضر بشند. چرا؟ این دو فایده داره، یکی اینکه اونها بیشتر تنبیه بشند، این نباشه که مخفیانه تو یک اتاق تنها ضرب شلاق بزنه هیچ که خبر نشه، نه، باید همه بدانند که این کار بد را کرده، و همچنین برای بقیه هم عبرتی باشد، در ملای عام باشد این شلاق. خب این یک حکم، حکم اول این بود که کسی که مرتکب این عمل شد ضرب شلاق. حکم دوم، الزانی لا ينكح الا زانیتا او مشرکتا، مردی که مرتکب عمل زنا میشه، اون مرد نکاح نکند مگر زن زناکاری را یا مشرکی را، یعنی از زناکار که بدتر کی باشه مشرکه باشه. و همچنین بالعکس، و زانیتو زنی که بی افتی انجام داده، لا ینکحوها الا زانین، او را عقد نکند مگر مردی که مثل خودش بی افت و بی حیا باشد، او مشرک یا مشرک باشد. و حرم ذالک علی المؤمنین، این بر مؤمنین حرام است. یعنی چی؟ یعنی نکاحشون حرام است. بعضی ها اینجا با از نظر حکم با مشکلی ما مواجه میشیم، یعنی واقعا یک مرد زانی باید بعد از اینکه العیاذ بالله زناش ثابت شد، بعدا اجازه ندارد با یک دختر پاک زندگی بکند، با یک دختر پاک ازدواج بکند، حتما باید بره یک دختر ناپاک مثل خودش عقد بکنه. خب شاید کسی توبه کرد، یا حتما بره باید با یک زن مشرک که بدتر از زانی هست با او باید ازدواج بکند، یا بالعکس اگر دختر مسلمان اشتباه کرد بعد از اون اصلا نباید این به عقد یک جوان پاک در بیاد، باید به عقد یک جوانی مثل خودش در بیاد. بعضی همین گفتن، ابتدا همین طور بود، بعدا این حکم منسوخ شد. خداوند فرمود و انکحوا الایاما منکم والصالحین، مطلقا دستور داد که هر زنی که شوهر ندارد اونا میتونید ازدواج کنید. بعضی اینطور گفتن، اما بعضی از اساتید و مشایخ ما میگن نه، این حکم نیست، این بیان حکم نیست، بلکه خدای عزوجل میفرماید الزانی لا ينكح الا زانیتا، معنیش اینه که لایق مرد زانی نیست مگر کسی مثل خودش، و همچنین لایق زن زانی نیست مگر کسی مثل خودش یا مشرک که از خودش هم بدتر است. لذا لایقش نیست، ولی معنیش نیست که حتما بره مثل خودش، بلکه توبه بکنه بره پاک دامنی را ازدواج بکنه. این مثل این هست که در حدیث آمده السلطان لا یکذب، پادشاه هیچ وقت دروغ نمیگه، پادشاه هیچ وقت دروغ نمیگه. معنیش چیه؟ معنیش اینه واقعا پادشاهان دروغ نمیگن؟ الان این طوره، واقعیت همین طوره، کسانی که در رأس هستن رؤسای جمهور پادشاهان دروغ نمیگن، از همه بیشتر میگن به ملت هایشون. پس این معنای حدیث اینه که لا السلطان لا یکذب، یعنی لایق یک پادشاه نیست که دروغ بگه. الان یک مجرم ترسان و لرزان چرا این کار را کرده میگه؟ نکردم، او از ترسش دروغ میگه، چون در جایگاهی چی هست؟ پایین است، مغلوبیت است. پادشاهی که در جایگاه قدرت است او چرا دروغ بگه؟ او نباید دروغ بگه، پس لایقش نیست دروغ بگه. اینجا هم از زانی لا ینکح الا زانیه، یعنی لایقش نیست، یعنی کسی که این کار را کردی بدبخت، چنان رفتی و از مسیر فاصله گرفتی که الان برای تو لایق نیست که یک انسان پاکی در عقدت باشه. معنیش اینه که این چنان متنفر و منزجر باشد از کارش و توبه صادقانه بکند. به این معناست و حرم ذلك على المؤمنین، معنیش اینه که و حرم ذلك یعنی این زنا، نه نکاح، وقتی که نکاح حکمی نباشد، و حرم ذلك یعنی زنا حرام است بر مؤمنین، نباید انسان مؤمن این کار را بکند، باید مؤمن از این بدور باشد. خب این دو حکم، قبل از موضوع افک چهار تا حکم عرض کردم اینجا در مقدمه این سوره بیان میشه. حکم سوم، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، این حکم درباره کسانی هست که زنان عفیفه و زنان پاک دامن را، چه زنان عفیفه و پاک دامن چه مردان را تهمت میزنند. کسانی که تهمت میزنند اتهام را باید ثابت بکنند، اگر اتهام را ثابت نکردند باید 80 ضرب شلاق به خاطر تهمت زدن بخورند. این حکم سوم است. یه زنی هست، زن پاک بی خبر کسی او را تهمت بزنه. مثلا به محض اینکه با یک مردی چهار کلمه صحبت کرده، معلوم نیست علتش چی بوده، یا به دلیل دیگر انسان بدبین بشه و این را با اون مرد متهم بکند، یا کسی برای مردی را بگه. اصلا اگر در کتاب ها هست که بگه یا زانی یا فلان، همین به خاطر همین میگه وقتی که گفتی بیا ثابت کن. میگه دروغ گفتم، خب باید 80 ضربه شلاق بخوره. چرا؟ آیا مگر آبروی مسلمان همینقدر بی ارزشه که هرچی دلت میخواد به دهنت بیاری؟ اذا مسلمان را اینجا شرط مسلمان است، والذین یرمون المحصنات تحت کلمه محصنات، محصنات یعنی پاک دامن. ولی چند چیز گفتند علما، مثلا شرط احسان یکی اینه که اون مسلمان باشد، آزاد باشد، بالغ باشد. پس مسلمان شدن شرطه. اگر کسی به کافری بگوید درست نیست، ولی این حکم برش نیست، ضرب شلاق برای اون کسی که کافری رو تهمت میزنه نیست. والذین یرمون المحصنات، آنانی که تهمت میزنن زنان پاک دامن را، ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، سپس نمی آورن چهار گواه، چهار گواه باید بیارن تا ثابت کنه، نداره چرتا. فجلدوهم ثمانین جلدتن، دو حکم خدا برش گفته، یکی که 80 ضرب شلاق به این بزن، این در دنیاست، و دوم دو تا مال دنیا یکی مال آخرت. در دنیا اولی که 80 ضرب شلاق بهش بزن، دوم ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا، شهادت این را هرگز نپذیرید دیگه، قبول نکنید، این مردود و شهادت است، این فاسقه، این کسی که برای آبروی مسلمان پروا نداره و راحت به مسلمان تهمت میزنه، این دیگه فردا اگر آمد به محکمه به نفع کسی یا به علیه کسی شهادت داد، شهادتش قبول نیست به عنوان مردود و شهادت. برای همیشه از درجه عدالت و اعتبار چی شد؟ ساقط شد. این در دنیا است و در آخرت. و اولائک هم الفاسقون، این افراد فاسقونند، اینها در لیست فاسقون نوشته میشن، و فاسقین اونجا در پیش خدای عزوجل به عنوان مجرمین به کیفر اعمالشان میرسن. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر اینکه توبه بکنند، توبه بکنند بعد از این و در آینده خودشون را اصلاح بکنند. ببینید توبه بکنند و اصلاح بکنند بعدش چی میشه؟ شلاق نزنیم؟ نه، شلاق که باید بزنیم. شهادتشون را چی؟ اینجا ائمه ما با هم اختلاف دارن، فقهای ما اختلاف دارن. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید این چنان عمل بدی انجام داده که این توبه بکند هم شهادتش قبول نیست. اگر توبه بکند هم شهادتش قبول نیست. خب این استثناء برای چیه؟ امام شافعی معتقد است نه، اگر توبه بکند شهادتش قبول میشه، ولی امام ابو حنیفه میگه شهادتش قبول نیست. خب الان به امام ابو حنیفه ایراد گرفته میشه که چرا خدا خودش فرموده الا الذين تابوا من بعد ذلك. امام اعظم میفرماید این استثناء برای اولئک هم الفاسقون است، در قیامت اینها جز لیست فاسقین است. ها اگر توبه بکند خدا، حقی که در آخرت، اون کیفری که در آخرت برایش است، خداوند او را میبخشد، نه اینکه اون چی که در دنیا است. ببین در دنیا دو چیزه، یکی شلاق، توبه بکند همه قبول دارن که شلاق از او چی ساقط نمیشه، توبه بکند یا نکنه شلاق میزنند. پس امام ابو حنیفه میفرماید که توبه بکنه شهادتش بازم قبول نیست، مردود شهادت برای همیشه شد. یک بار که ساقط شد این عدالت از او برای همیشه هست. البته خدای عزوجل که فاسقین را به کیفر اعمالشون میرساند، اگر توبه بکند خب در آخرت جز لیست فاسقین نیست. ببینی از ادامه کلام همین معلوم میشه که فإن الله غفور الرحیم، خداوند غفور الرحیم، معلوم میشه که اینکه توبه بکند همون جرم آخرتش بخشوده میشه، نه دنیا. دنیا چیه؟ شلاق و مردود شهادت بودن. لذا الله میفرماید الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، مگر آن تهمت زنندگانی که توبه بکنند بعد از این و اصله آینده خودشان را اصلاح بکنند. فان الله غفور رحیم، خداوند نسبت به اینها غفور رحیم است، بخشنده و مهربان است، یعنی در آخرت خداوند اینها را مؤاخذه نمی کند. والذین یرمون ازواجهم، حکم چهارم اینه که کسی بلا نسبت به همسر خودش تهمت میزند، به همسر خودش بدبین است، همسرش یا فرزندی به دنیا میاره میگه این فرزند از من نیست، روی یک سری دلایل میگه، یا همسرش یک سری دلایلی اشاراتی پیش خودش داره که همسرش با کسی ارتباط داشته، به هر حال میگه که این همسر من فلان خیانت را کرده، همسرش زنش را میپرسند، اون زن قبول نداره، میگه نه خیر چنین چیزی نیست. خب در این صورت قرآن میفرماید که بین اینها لعان بشه. اینطور نمیشه که بگیم به این حد تهمت بزنن به این شوهر. شوهر دیگه همسر خودش هست، ناموس خودش هست، حریم خودش هست، اون را که متهم کرده حتما موضوعی هست. حال باید که در جای دیگه اگر کسی به کسی کسی را متهم میکند که فلان فرد فلان شخص زنا کرده، باید چهار گواه بیاره. اینجا شوهر چهار بار گواهی بده، به جای چهار گواه چکار بکنه؟ چهار بار گواهی بده، چهار بار اشهد بالله بخواند که من راست میگم. این چهار بار قائم مقام هون چهار شاهد است. و بعد از اینکه چهار بار گواهی داد دیگه این را حد قذف نمیزنند، یعنی حد تهمت نمیزنند، معلوم میشه که این تهمت نزده، اما بر زنش ثابته هنوز نه. اگر این چهار بار گواهی نداد، در وسط گفت که نه من اشتباه کردم، اشتباه گفتم، بعد این ضربه شلاق میزنید که تو چرا یه زنی که ولو زنی خودت بود چرا متهمش کردی؟ 80 ضربه شلاق باید شوهر بخوره. اما اگر چهار بار گواهی داد، گویا گواهیش کامل شد، الان زن را بار پنجم هم اینجا دارد و زن را چهار بار میگن که تو هم چهار بار خشم و غضب خدا را بر خود متوجه کن که اگر تو این کار را کردی و اگر نکردی که هیچ. زن هم باید چهار بار گواهی بده و بار پنجم غضب خدا را ذکر بکند. آیات را ترجمه بکنیم. الله میفرماید والذین یرمون ازواجهم، آنانی که متهم میکنند همسران خودشان را، یرمونه یعنی اونها را تهمت میزنند یا اونها را به زنا متهم میکنند، ولم یکن لهم شهدا، برای آنان گواهی دیگر نیست الا انفسهم، مگر خودشان. خودشون میگن ما گواهی میدیم، ما دیدیم مشاهده کردیم. فشهادت احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقین، شهادت یکی از اونها یعنی هر یکی چهار بار شهادت بده، اشهد بالله بخواند که انه لمن الصادقین، چهار بار بگه من راست میگم، اینکه این زن را متهم کردم راست میگم. بار پنجم والخامسة ان لعنت الله علیه این کان من الکاذبین، بار پنجم این گونه سوگند خورد که لعنت خدا بر من باد اگر من دروغ میگم، یعنی بر خود لعنت بفرسته. خب پس تا پنج بار که گفت دیگه این کارش تمام شد. الان نوبت به زن میرسه. و یدرع عنها العذاب، از خود عذاب را دفع میکنه. مراد از این عذاب چیه؟ بریزی حد قذف. همین مرد به او حد قذف و حد تهمت نمیزنند که ان تشهد اربع شهادات، که ها ببخشید، و یدرع عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات. اون که عرض کردم از او حد قذف رد میشه، اون تو قرآن نیست. بعد از اینکه چهار بار گواهی داد دیگه حد قذفش نمیزنن. اما زن آیا با این چهار بار مستحق سنگسار هست؟ دیگه چهار بار شهادت اگر به منزله چهار شاهد بشه که بله، پس این زن الان مستحق چیه؟ سنگسار است. البته و یدرع عنها العذاب، از خود عذاب را دفع کند، یعنی سنگسار بودن را رجم بنویسید. رجم از او دفع می شود که ان تشهد اربع شهادات بالله. همین زن الان بیاید در اون مقام شهادت بیستد و چهار بار شهادت بده که انه لمن الكاذبین، شوهرم دروغ میگه، شوهر من دروغ میگه، چهار بار گواهی بده. و بار پنجم بگه و الخامسه ان غضب الله علیها، بر او غضب و خشم الهی باد. ان کان من الصادقین، اگر این شوهر راست میگه، اگر شوهر راست میگه بر من غضب و خشم الهی باد. زن اینطور بعد میگه. مفسرین نوشتن اونجا بر نوبت مرد که رسید لعنت الله علیه آمده، اینجا نوبت زن که رسید ان غضب الله علیها، به دلیل اینکه معمولا زنها روزانه همدیگر را نفرین میکنن، بر همدیگر لعنت میفرستن، لذا کلمه لعنت زیاد تکانشون نمیده، لذا غضب الله اینجا گفته شده. تا خوب بترسه، غضب الله علیها. زن بگه که بر من غضب الهی باد اگر شوهرم راست میگه. خب وقتی که این چهار بار شهادت دادن دیگه اینها از هم دیگه تفریق میشن، جدا میشن، زن و شوهری به هم میخورد. اگر در وسط، عرض کردم در وسط همین شهادت، شوهر گفت که نه من اشتباه گفتم، باید حد تهمت بخورد. اگر زن در وسط گفت که نه من میترسم، من شهادت نمیدم، من اشتباه کردم، خب بزن حد زنا میزنن، رجمش میکنند. خب این حکم چهارم شد درباره لعان. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله التواب حکیم. الله عز و جل از اینجا جریان افک و جریان تهمت که بر مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها زده شد، اون جریان را الله تعالی بیان می فرماید و روشنش می کند. اما قبل از اینکه حکم دیگه بده، خداوند اول فضل خودش را بیان می کند که خدا بر شما فضل کرد. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچی که از شما پاک نمی ماند، ولی خدا بر شما لطف کرد. و ان الله تواب حکیم، بدون شک خداوند تواب، توبه پذیر و کارهایش با حکمت. این کلمه در واقع ترغیبی هست به سوی توبه، که اگر کسانی تو این جریان اشتباه فکر کردند، اشتباه گفتند، اشتباه تصور کردند، توبه بکنند، برگردند. این جریان یه جریان معمولی نبود، یک جریان بسیار بزرگی بود. همونطور که خدمت شما عرض کردم، هدف این دسیسه و هدف این نقشه، هدف قرار دادن ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها نبود، هدف قرار دادن شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. میخواستن رسول الله را پریشان بکنند، ناراحت بکنند. اصل جریان اینطور اتفاق افتاد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سال پنجم هجری، بعضی گفته این سال ششم هجری بود ولی بیشتر پنجم هجری، در سال پنجم هجری آن حضرت صلی الله علیه و سلم تشریف بردن به غزوه بنی مستلق. این غزوه هست، درگیری هست اونجا، تمام شد غزوه و ام المؤمنین میفرمه هرگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواستن کسی از همسران را ببرند، قره کشی میکردند، قره میانداخته، این بار قره به نام من در آمد. و تازه حکم حجاب نازل شده بود، قبل از این حجاب نبود، این زمان حکم حجاب نازل شده بود، به همین خاطر هودجی درست کردن. هودج کجاوه را میگن، کجاوه سربسته به اصطلاح، صندوقچه سربسته که روی اون را روی شطر گذاشتن و من داخل هودج بودم، یعنی در حجاب کامل. رفتند آن حضرت به بنی مستلق، طول کشید چند روزی، از اون طرف فاتحانه برگشتن. وقتی که برگشتن نزدیک مدینه رسیدیم، از مدینه کمی فاصله داشتیم، اما بیابان بود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم دستور دادن برای لحظات استراحتی، تجدید وضوی، لذا می فرماید که من در این موقع بیرون رفتم برای نیازم و بیابان رفتم، دور رفتم. بعد از این که از اونجا میخواستم برگردم، احساس کردم این گردن بند اینجا نیست، بر گردنم نیست، گردن بند کجایه؟ میگه که گشتم این طرف اون طرف، فکر کردم همون جا افتاده در راه، خلاصه مشغول گشتن شدم تا از قافله ماندم. کاروان رفت. اون زمان هودج از زنها، خود عایشه می فرماید زنها چیزی نمی خوردند، از نظر وزن بسیار سبک بودند. زن خودش خلقتا هم نسبت به مرد الله عز و جل ظریفتر و ضعیفتر او را آفریده، و بعد اون زمان چیزی هم برای خوردن نبود، بسیار وزن پایینی داشتند. لذا کسانی که این هودج را، این کجاوه را بلند کردند و روی شطر گذاشتند، اونا احساس نکردند که توش آدمی نیست، اونا گذاشتند. اونا که گذاشتند فکر کردند ام المؤمنین داخله. کاروان رفت. ام المؤمنین میگه من وقتی که آمدم دیدم کاروان نیست، پریشان شدم، نگران شدم و گفتم چیکار بکنم. با خودم فکر کردم که وقتی که پیغمبر اونجا بره، یا مدینه برسه یا قبل از اون ببینه که کسی نیست و عایشه نیست، متوجه میشه دوباره از همون راهی که آمدم برمیگردم، من جای دیگه نرم که گم میشم، بلد نیستم، همین جا بمانم. به همین نیت همون جایی که شتر بود، جای شتر بود، همون جا ام المؤمنین آمدند و نشستند و همونجا تا دیر وقت منتظر شدند تا اینکه در نزدیک صبح و سحر رسید و خواب رفتند، روی زمین سر را گذاشتند، تنهای تنها خواب رفتند. در این زمان یک صحابی که همیشه پشت سر کاروان حرکت میکرد، همیشه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم مقدمت الجیش داشت، گروهی پیشا پیش حرکت میکردند، هم مؤخره داشت، کسانی پشت سر بودند که اگر از کاروانیان چیزی افتاد، چیزی ماند، کسی مریض شد، حیوانی مشکلی پیدا کرد، او میاد و بعدن جبران میکنه، جمع میکنه، کمک میکنه. لذا میفرمایند که این فرد که حضرت صفوان ابن معطل سهمی بود، یکی از اصحاب بود، این صفوان یک آدم بسیار ساده ای بود و میگه در زمان قبل از حجاب، حجاب تازه نازل شده بود، مرا دیده بود و میشناخت. اینجا وقتی که آمد دید که یه زن تنها اینجا خوابیده، به محض اینکه چشمش به عایشه افتاده بود و شناخته بود که همسر رسول الله صلی الله علیه وسلم است، چون قبل از حجاب دیده بود، این حضرت صفوان گفت انا لله و انا الیه راجعون. میگه تا که انا لله خواند و ترجیع خواند، من بیدار شدم و حجاب کردم. سوگند میخوره عایشه رضی الله عنها که بغیر از این یک کلمه، یک جمله، چیزی دیگه نگفت. شطر را خواباند و من رفتم بر شتر سوار شدم و بعد از اون شتر را لگام شتر را برداشت، مهار شتر را، و رفت. رفتم وقتی که مدینه رسیدن، صبح به مدینه رسیدن، اونجا منافقین متوجه شدن که عایشه نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم پریشان بود و میخواستن تصمیمی بگیرن که حضرت صفوان رسید. صفوان رسید، حضرت عایشه اصلا فکر نمی کرد که جریان اتفاقی بیفته، خبر نداشت. منافقین دیگه شروع کردند به شایع پراکنی و به این و اون رسوندن. علیعاذ بالله، همسر پیامبر با صفوان بوده الی آخره، تهمت را زدند و متهم کردند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم بسیار پریشان بود. عایشه رضی الله عنها خبر نداشت، هیچ اطلاعی نداشت و آن حضرت تا مدتی پریشان بود، نمیدونست چی کار بکنه. میرفت در مسجد، میرفت با اصحاب مشوره میکرد، هر یکی یک چیزی میگفت و مونده بود. آن حضرت صلی الله علیه وسلم عالم الغیب هم نبود که از غیب خبر داشته باشد. عایشه رضی الله عنها میفرماید، حکایت را من که در صحیح بخاری هست از زبان خود عایشه رضی الله عنها ذکر میکنم. عایشه میفرماید من بعد از این سفر مریض شدم، مدتی مریض بودم، ناخوش بودم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم میآمد، یک سلام میگفت، و زن که مریض بشه خیلی انتظار و توقعش از شوهر باراتر است، احوال پرسی بهتری، همدردی بهتری. میگه خیلی دلم گرفت که رسول الله میآمد یک سلام میگفت، سرپا میگفت حالت چطوره، من میگفتم یا همون طورم یا بهترم یا بدترم، همون جا بر میگشت میرفت، دیگه هیچی نمیگفت. خیلی بر من سنگین بود که چرا آن حضرت تحویل نمیگیره. بالاخره یه روزی ام مصطح که تقریبا از نظر نسبت عمه عایشه رضی الله عنها میشه، ام مصطح با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نسبت دخترمویی داشت، عایشه میخواست بیرون بره برای نیازی، برای قضای حاجت، ام مصطح همراه بود، اینجا تو خانه از عایشه مراقبت میکرد چون مریض بود. میگه جایی رفتیم این پایش به چاله حفره چیزی گیر کرد، میخواست بیفته، گفت تعیس مصطح، مصطح را دعای بد کرد، مصطح هلاک باد، مصطح بمیره، مصطح فرزندش بود. من ناراحت شدم، عایشه میگه من ناراحت شدم، گفتم عمه چرا به مصطح میگی؟ او که از اهل بدر است، اهل بدر، بدر که امتیازی بود. بدر مثلا الان تو این حکومت خانواده شهدا امتیازی هست، جانبازان امتیازی، هر یکی امتیازی هست، ایثارگران، اسرا، اینا گروه های متفاوتی هستن، اینا امتیازهایی هستن بعضی دارند. کسانی که اصحاب بدر بودن دیگه اون یه امتیاز بالایی بود. گفتم از اصحاب بدر تو او را میگی تعیسه هلاک باد، چه کلمه تندی میگی؟ به من گفت که مگه تو خبر نداری؟ گفتم چرا؟ گفت همین تهمتی که بر علیه تو گفتن و مصطح هم زبانش را شریک کرده، فرزند من سه تا از مسلمانان فریب خوردن، یکی مصطح بود. گفتم نه چیه مگر، چی شده؟ کل جریان را میگه برای من تعریف کرد، میگه دنیا برای من تاریک شد، الان متوجه شدم که رسول مکرم صلی الله علیه وسلم چرا با من سرد برخورد میکنه، چرا تحویل نمیگیره. رضا برگشتم به خانه. بعد از اینکه برگشتم منتظر بودم رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاند. آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقتی که آمدند، دوباره همون سلام و همون احوال پرسی و همون برخورد سرد پرسیدند. گفتم بهترم یا رسول الله، میخوام اجازه بگیرم از شما. کجا میخوای برم؟ میرم پیش پدر و مادرم، میخوام برم، میخواستم برم ببینم اونها هم در اطلاع دارند یا نه، چی کمکی میتونن به من بکنند. گفت که باش برو. منو فرستادند، رفتم پیش خانه پدرم، دیدم اونجا هم ماتم کده است، اونجا هم اونها پریشانند، نگرانند. مادرم شب و روز گریه میکنه، میگه گریه کردم، گریه کردم، آخر مادرم گفت ناراحت نباش، هر زنی که هوو داشته باشد، هر زنی که همباغ داشته باشد، همین ها همین چیزا هست برش. خلاصه میگه بعد از این شب و روز خوراکم گریه بود، آه و ناله بود و نمیدونستم چی کار بکنم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در همین دوران هم پریشان بودند. تقریبا اونطور که از روایت معلوم میشه یک ماه طول کشید تا یک ماه الله عز و جل هم وحی نمیفرستد ببینه بندگان را امتحان میکنه، امتحان چیکار میکنه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم از افراد مختلف نظر خواست که چیکار بکنیم. از سیدنا علی کرم الله وجهه پرسیدن نظر شما چیه؟ گفت یا رسول الله من نمیدانم شما از یکی از صحابیات را نام بردم، مادر حضرت انس، ام ایمن، شما از ام ایمن بپرسید، اون بیشتر میداند. لذا حضرت علی نه چیزی گفتند، نه تایید کردند، نه تکذیب کردند، فقط این اضافه کردند که یا رسول الله همسر کم نیست، اگه شما میخواید دیگه همسری برای خودتون انتخاب بکنید. آن حضرت چیزی نگفت. از ام ایمن پرسید، چون علی کرم الله وجهه، گفت از ام ایمن او را خواست، گفت که نظر تو چیه؟ آیا هیچ وقت از این حرکتی دیدی؟ آیا تو چنین فکری درباره عایشه داری؟ گفت یا رسول الله من چیزی دیگه نمیدونم، ولی همین قد میدونم که این دختر اینقدر ساده است که گاهی آردی را خمیر میکند، میخواد درست بکند، غافل است، بی خبر است، نشسته بز میاد و همین آرد را میخورد، گوسفند میاد میخوره، این تا این اندازه هم نمیتونه، ساده هست و نمیتونه که این آرد را نانی درست بکنه و چنان غافل است، من درباره این چنین فکری اصلا ندارم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ پرسید. بنابر اقوال مفسرین این جمله که قرآن فرموده سبحانك هذا بهتان عظیم، این جمله را سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ فرمود. وقتی گفت عمر نظر تو چیه؟ گفت یا رسول الله من میگم این بهتان بزرگی است، سبحانك هذا بهتان عظیم، این بهتان بزرگی، من اصلا چیزی فکری ندارم، من اصلا باور نمی کنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از هر کس که میپرسید یک دیدگاهی داشت، یک نظری داشت. خدمت شما عرض نکردم که بزرگترین متحمل این جنایت و این تهمت عبدالله ابن ابی بود، اما سه نفر از مسلمانان که فریب خوردن، یکی حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه که شاعر رسول الله بود، شعرهای حسان در مدح رسول الله سروده که سبحان الله. یه روزی در تفسیری دیدم، یه روزی بعد از اون جریان چندین سال بعد از ام المؤمنین عایشه کسی درباره حسان پرسید نظرت درباره حسان چیه؟ گفت حسان اهل بهشته. گفت حسان رو میگه اهل بهشت، به تو تهمت زد؟ گفت بله به من تهمت زد ولی جبران کرد. نمیدونی که درباره رسول الله چه شعرهایی گفته، چه دفاعی از رسول الله کرد، چنان جانانه تو اشعارش از رسول الله دفاع کرد که هیچ که نکرد. و احسن منک لم تر قط عینی و اجمل منک لم تلد النساء. یا رسول الله از تو زیباتر تا به حال چشمم ندیده و از تو زیباتر هیچ زنی نزاییده. و اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا كما من كل عيب، خلقت مبرئا من كل عيب، تو از هر عیب مبرئ آفریده شدی. كأنك قد خلقت كما تشاء، گویا تو همان گونه که خودت میخواستی خدا تو را آفریده. و در هجو مشرکین و رد مشرکین دیوان حسان الان هم چاپ شده، در دسترس است. حسان در زمان جاهلیت هم شعر گفت، در زمان اسلام هم. این حسان دوچار اشتباه و فریب عبدالله ابن ابی رئیس منافقین شد. این هم گفت که من هم میگم قبول دارم چنین اتفاقی افتاد. حضرت مصطح که پسر عمه عایشه میشد، مصطح هم همچنین، و حضرت حمنه، حمنه بنت جحش خواهر زینب، زینب از حووهای حضرت عایشه هست، خواهر حووی حضرت عایشه، این هم شریک بود. این سه نفر از اصحاب و صحابه مسلمان، بقیه منافقین. اینا که میگفتن، اینا علنا میگفتن بله این اتفاق افتاده. بالاخره رسول الله صلی الله علیه وسلم در همین پریشانی بود. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید من یه روزی در خانه پدرم بودم، اونجا که خانه پدر میرفت همیشه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سر میزد، میگه که من و پدرم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی و مادرم ام رومان بغیر از گریه چیزی تو خونه نداشتیم. شب و روز اینها نماز میخواندند، خدا را یاد میکردند، گریه میکردند، من هم اینجا نشسته بودم گریه میکردم، چشمام خشک شده بود. تا اینکه یک روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت بیای شما جمع بشید، میخواست تکلیفش را روشن بکنه. آخر به عایشه رضی الله عنها خطاب کرد، گفت که ای عایشه اگر گناهی کرده اقرار بکن، کیفر دنیا و عذاب دنیا از عذاب آخرت خیلی آسان تره، منظور اینه که به کیفر عملت برسی، و اگر نه گناهی نکردی هم بگو. عایشه رضی الله عنها می فرماید من مونده بودم چه بگم که اینا باور بکنند. من رو به پدرم کردم، گفتم پدر جان شما جواب بده از طرف من. پدرم گفت که من چی جوابی بدم، من اطلاعی ندارم، من نمیتونم چیزی بگم، اظهار نظر بکنم. به مادرم گفتم که مادر شما جواب بده، مادر گفت منم جوابی ندارم، من چی جوابی بدم. بالاخره میگه من آخر موندم چه بگم، بعد جملاتی گفتم پاسخ صدیقه رضی الله عنها، در روایت هاست، در تفاصیل هم هست. میگه من گفتم والله لقد عرفت و لقد سمعتم هذا الحديث، سوگند به خدا من الان به این نتیجه رسیدم که شما این سخن را شنیدید، حتی استقر فی انفسکم، حتی به دل شما هم نشسته، باور کردید شما و صدقتم، شما تاییدش کردید. الان که شما تایید کردید و تو دل شما نشسته و این تو راحت راحت به من میگه که اعتراف بکن، پس ولئن قلت لكم انی بریئتون، اگر من بگم که من بری هستم از این تهمت، پاکم بدورم، والله یعلم انی بریئتون، الله هم میدونه من بری هستم، الله خبر داره، ولی اگر من به شما بگم لا تصدقونی، شما تایید نمی کنید، شما میگه نه دروغ میگی. ولئن اعترفت لكم بامر، اما اگر من اعتراف بکنم به کاری، بگم العیاذ بالله من کاری کردم، والله یعلم انی منه بریئتون، در حالی که خدا میدونه من بریم، خدا شاهده، خدا گواه است من بریم، ولی بگم نه من این کار را کردم به خاطر شما، لتصدقونی، اون وقت شما مرا تصدیق میکنید. والله لا اجد لی ولکم مثلا، سوگند به خدا من برای خودم و برای شما هیچ دیگه مثالی نمی بینم، مثال من و شما چیزی دیگه نیست، الا کما قال ابو یوسف، میگه اسم حضرت یعقوب را فراموش کردم از بس که ناراحت بودم، گفتم الا کما قال ابو یوسف، من عرضی دیگه ندارم مگر همون که ابو یوسف گفت، پدر یوسف گفت، یعقوب گفت، فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون، میگه که بغیر از این که من صبر جمیل پیش خدا داشته باشم و صبر بکنم خدا برای من فرجی بیاورد، من دیگه هیچی ندارم که به شما بگم، لذا سکوت کردم. می فرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این هنگام و در این لحظه چهرهش متغیر شد. یکی از آثار وحی این بود که هر وقتی وحی می آمد همه صحابه متوجه می شدند. رسول الله بر بدنش فشار می آمد، چنان فشار می آمد که چهرهش متغیر می شد، قرمز می شد، رگهایش بلند می شد. گاهی انسان که خیلی فشار بیاد همینطور میگه متوجه شدم که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فشار هست و داره وحی می آید. ولی عایشه می فرماید که من فکر نمی کردم خدای عزوجل برای من و برای براءت من اینگونه سریع آیاتی نازل بکند. فکر می کردم شاید خداوند عزوجل، چون پیغمبر بر او دو نوع وحی می آمد، وحی مطلوب، وحی که در قرآن تلاوت بشه، و یک وحی همینطور به پیغمبر بعضی چیزها را خبر می داد. فکر کردم شاید حد اکثر همین خدا به پیغمبرش بگه اینا دروغه، همین انتظار را از ربم داشتم. اما این اندازه انتظار من تو ذهنم هم نبود که الله عزوجل آیاتی نازل بکنه، 10 آیه، بعضی میگه 16 آیه، بعضی میگه 18 آیه، آیاتی نازل بکنه که تا قیام قیامت این آیات تلاوت بشه. تا قیامت اگر کسی نسبت به عایشه نظر بدی داشته باشه، این آیات مثل تیر قلبش را هدف قرار بده که این آیات را چیکار بکنه. لذا بعد از اینکه رسول الله تا مدت طولانی به همون حالت وحی ماند، بعدا اون حالت از اون چی شد؟ از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دور شد. به من گفت ابشری یا عایشه، ابشری یا عایشه، عایشه تو را مژده باد، انما الله فقد ابرأک، خدا براءت تو را اعلام کرد. بعدا این آیات را خواند، سبحان الله، خوشحال شدم آیات الهی در کلام الهی در رابطه با براءت من. میگه که من چنان خوشحال شدم، چنان احساساتی شدم، مادرم در همین زمان و پدرم اینا خوشحال شدند و پدر و مادرم هر دو به من اشاره کردن که از رسول الله تشکر کن، دستان آن حضرت را ببوس. گفتم مادر، نه از تو تشکر می کنم، نه از پدرم تشکر می کنم، نه از رسول الله تشکر می کنم، من تشکر می کنم از اون ربی و میرم او را سجده می کنم که او به دادم رسید. شما چه کردی برای من؟ یک ماه تمام است دارم خون می خورم، شما از دست شما هیچی برای من بر نیامد، لذا من میرم ربم را سجده می کنم. لذا یک نکته عزیزان که از این واقع ما میگیریم اینه که بغیر از الله عزوجل هیچ کسی نمیتونه دستگیر ما بشه، هیچ کسی نمیتونه در هیچ جریان ما را کمک بکنه. همیشه باید انسان اعتمادش و توکلش و به ذات الله عزوجل بشه. من یک نکته ای که حضرت استاد رحمه الله میفرمود، یه نکته توحیدی هست، انشاءالله که شما سوء برداشت نکنید و برداشت دیگه نکنید. ایشون میفرمو من در جای دیگه دیدم که عایشه رضی الله تعالی عنها میفرماید من بعدن به این فکر افتادم که به چه دلیل بود که الله عزوجل چنین امتحان بزرگی، من چه گناهی کرده بودم، چنین مشکل بزرگی برای من آمد که تا یک ماه تمام خانواده و خودم رنج کشیدیم. بعد از اینکه با خودم فکر کردم به این نتیجه رسیدم که من محبت عجیبی با رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتم و عجیب به صورت عجیب دلداده رسول الله بودم. شب و روز همم، غمم، ذکرم، فکرم رسول الله بود. به قدری، این نکته اینجاست، به قدری که من از خداوند غافل بودم. محسن حقیقی، منعم حقیقی الله عزوجل است. لذا میگه من غرق محبت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد از اینکه این اتفاق برای افتاد متوجه شدم نه، عشق حقیقی با جای دیگه باشه. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما باید با رسول الله محبت داشته باشیم. محبت رسول الله ایمان است، دستور خداست، اطاعت رسول الله، محبت رسول الله. و کسی داشته نباشد مسلمان نیست. اما هر یکی جایگاهی دارد. گاهی انسان ذوب بشه در چیزی که مافوق را فراموش بکنه. کسی مثلا چنان کسی زیر نظر استاندار خدمت میکنه، مثلا چنان به احترام میذاره که اگر رئیس جمهور میاد اینجا به این استان استانداری اونم تحویل نمیگیره، میگه اون کیه. به این شکل نباشه، سلسله مراتب را باید انسان رعایت بکنه. گاهی شما ذوب میشید در یکی از اولیایی که دوستش دارید، در صحابه، در ولی، در پیر، نباید به قدری باشد که ما حتی از خدای عزوجل غافل باشیم، بدور باشیم. محسن حقیقی، منعم حقیقی الله است. به همین خاطر گاهی ما انتقاد میکنیم. ما وقتی که به عمره میریم سیستم ما طوری هست که ما زیارت را بر عبادت مقدم میکنیم، ترجیح میدیم. این نکات را بفهمید چی دارم میگم. چرا ما همیشه میریم اول مدینه منوره میریم؟ چرا اول مکه نمیریم؟ چرا اول هدف اصلی مگر از اینجا چیه؟ عمره نیست؟ محل عمره کجاست؟ بیت الله نیست؟ چرا مستقیما بیت الله نمیریم؟ چرا ترتیب را طوری دادیم که اول میدیم مدینه منوره؟ محبت با مدینه و با صاحب مدینه، عرض کردم، جز ایمان است. اما اول ما عبد الله هستیم، بنده الله هستیم. اول بریم در محضر الله عز و جل کرنش بکنیم، اونجا بریم طواف کنیم، اونجا بریم سجده بکنیم، بعدن به زیارت بریم. سلسله مراتب باید رعایت بشه. شما اگر خدا توفیق میده 40 روز مثلا اونجا هستید، 5 روز بگی همین ایام حج فقط من حج فرضی را انجام میدم، یا 10 روز چند تا طواف نفلی، دیگه 30 روزی دیگه برم مدینه. عشق مدینه این که نشود. باید ما این مراتب را رعایت بکنیم. اون جایگاهی که الله عز و جل و عظمتی که باید در قلب من داشته باشه، هیچ کس باید اون جایگاه را داشته نباشد. این نقطه توحیدی است که خدمت شما گفتم عرض می کنم. ما باید عبادت در زندگی ما بر زیارت چی باشد؟ مقدم باشد. درسته با مدینه منوره شما محبت دارید، این محبت خوبه، جز ایمان است، ولی کعبة الله محل جلال و محل انوار و محل عظمت الهی است. خودتون را برای اونجا فدا بکنید. بنابراین عایشه میگوید من به این نتیجه رسیدم که من از ربم فاصله گرفتم. عشق حقیقی باید اونجا باشه، عشق مولا، بعدا نوبت به رسول الله برسه، نه اینکه چنان رسول الله مقدم بشه که خدا را هم فراموش بکنم. نه، این درست نیست. لذا میگه از این جریان من این درس را گرفتم. بعد از اون از خودش تعریف نمیکنه، معلوم میشه که ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها شب و روز در یاد و عبادت الله عز و جل بود. لذا به مادرش همین گفت، من ربم را سجده می کنم، از ربم تشکر می کنم، ربی که برای من لطف کرد، به من رحم کرد. لذا الله عز و جل این واقعه را در این آیات به زیبایی به تصویر کشیده. سبحان الله، توجه بفرمایید. الله می فرماید ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. ابتدا زجر و توبیخ بر این تهمت بزرگ ناروا. همانا کسانی که جاءوا بالافك، این افک را، افک یعنی دروغ، تهمت، این تهمت را آوردند، این تهمت را زدند. عصبتم منکم، گروهی از شما بودند. این عصبه عبدالله ابن ابی که رئیس منافقین بود بظاهر، ستای دیگه از اون صحابه که نام بردم، بی بی حمنه، مصطح و حسان. الله می فرمای لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. شما این را فکر نکنید به ضرر شماست، بلکه این به نفع شماست. چطور به نفع شماست؟ این جریان به نفع تمام شد. مفسرین نوشتن بل هو خیر لکم لاکتسابکم به الثواب العظیم. ای اهل بیت رسول الله، ای عایشه صدیقه، به نفع تاس اولا که خود رسول الله هم چنین بیشترین تهمت متوجه رسول الله بود، اولا شما ثواب عظیم کسب کردید و ظهور کرامتکم علی الله عز و جل، و کرامت شما هم ظاهر شد که خدای عز و جل نازل فرمود به انزال 18 آیتا فی نزاحت ساحتکم، 18 آیه در پاکی ساحت شما الله عز و جل نازل فرمود. پس این خیر شد برای شما. تا قیامت این آیات خوانده میشه. انسانهای ملحد و بیدینی امثال یاسر الحبیب که هنوز بر همین عقیده هست، بعضی هستن مثل این خبیث یاسر الحبیب که مقام معظم رهبری هم تو اشاره کرد، گفت اینا شیعه انگلیسی هستن، اینا از اونجا نقش، از اونجا خط میگیرند و مرکزشون هم در لندنه، تلویزیونشون هم همونجا است. شب و روز اینها اشاراتشون به همین تهمت است علیاذ بالله. ولی این آیات، اینا قطعا به این آیات اعتقاد ندارند، باور ندارند، قرآن را قبول ندارند. اینا این آیات مثل تیری بر قلبشون هست. پس از این آیا فضیلتی بالاتر؟ لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم. الله می فرماید برای هر یکی از اینها آنچه که کسب کرده از گناه هم هست، اون حد تهمت هم هست. در تفسیرها داریم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر یکی را 80 ضرب شلاق زد. اما اونی که متولی این امر است، اونی که این گناه بزرگ را به دوش گرفت و این تهمت بزرگ را به حریم امن رسول الله وارد کرد، اون ابن ابی منافق، الله درباره اون می فرماید والذی تولا کبره منهم، اونی که متولی بخش اعظمی این گناه شد، یعنی اصل پایه و اساس از اون بود، اصل بنیان گذار اون بود، اون بدبخت له عذاب عظیم، برای او عذاب بزرگی هست، یعنی جهنم، او دیگه خوراک جهنم میشه. بعضی عذاب عظیم در دنیا هم گفتن، بقیه 80 ضرب شلاق بخورن، اون 160 تا بخوره، دو برابر. ولی اصلش، تفسیر اصلش له عذاب عظیم، جهنم است. حال الله عز و جل زجر و توبیخ میکند به این مسلمان ها، به اصحاب و یاران رسول الله که این تهمت را شنیدند، خونه هایشون نشستن ساکتند، هیچ عکس العمل نشان نمیدند. الله بر اینها هم، اینها را هم تذکر میده، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. چرا شما زمانی که این را شنیدید، مؤمنین و مؤمنات در دلشان نسبت به خودشان چرا ظن خیر نداشتند؟ ببین، شما مؤمنین که جسد واحد هستید، وقتی که برادر شما، خواهر شما را تهمت میزنه، گویا خود شما را میزنه. همونطور که خودت را میشناسی، او را بشناس. چرا نسبت به او ظن خیر نداشتید؟ و قالوا هذا افک مبین. و چرا نگفتید؟ چرا نگفتن هذا افک مبین؟ این دروغ آشکاری هست. چرا اینو نگفتن؟ الله توبیخ میکنه این مؤمنین که ای مسلمانان، شما که ساکت سر جایتون نشستید، وظیفه شما این بود که میگفتید دروغ، شما چرا نگفتید؟ لولا جاءوا علیه باربعه شهداء. الله میفرماید چرا بر این نیاوردن چهار گواه؟ وقتی که گواه ندارند، هیچ کسی اونجا نبوده. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ. زمانی که چهار گواه نمی آورند، پس این افراد افراد دروغگوی هستند. اینا دروغ میگند، حرفشون را چرا باور میکنید؟ باز الله عز و جل، چون قبلا ما خواندیم لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود، اونجا جواب لو که شرط است نیامد، اینجا جوابش آمد، اعاده لبعد الاحدث. اگر فضل خدا و رحمت خدا، یعنی خداوند میفرما خدا بر شما لطف کرد، بر شما منت گذاشت که شما را عذاب نداد، و الا باید شما به عذابی بزرگ گرفتار می شدید، یک عذاب همگانی می آمد به خاطر این تهمت. می دونید عذاب که بیاد تر و خشک را می سوزد، گناه و بی گناه را. این حرف کوچیکیه که به حریم رسول الله صلی الله علیه و سلم و خانه امن رسول الله حمله می کنید، تهمت می زنید، مستحق عذاب الهی شدید، ولی خدا لطف کرد عذاب نیاورد. الله می فرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخرة. اگر فضل الله نبود بر شما و رحمت الله نبود فی الدنیا والآخرة، این فضل در دنیا هم شامل شما شد، در آخرت هم شامل شما شد. در دنیا چگونه؟ در دنیا اینکه خدا عذاب نداد، مهلت توبه داد. در آخرت به این صورت که توبه شما را قبول کرد، دیگه آخرت برای شما ملامتی نیست. پس فضلی و رحمتی که هم در دنیا شامل حال شما شد، هم در آخرت. اگر این فضل و رحمت نبود، لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم. الله می فرماید می رسید به شما فیما افستم، در آنچه که شما وارد گود شدید. این بازی کوچکی نبود که وارد این بازی شدید، در آنچه که وارد آن شدید به شما می رسید عذاب و عظیم، عذاب بزرگ از طرف الله می آمد، ولی واقعا خدا بر شما لطف کرد، اون عذاب نیامد. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الله می فرماید زمانی که این را بر زبان می آوردید، این را دریافت کردید با زبان، و تقولون بأفواهكم می گفتید با دهانتان ما ليس لكم به علم، اون چیزی که علمش را نداشتید، علم نداری. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، برای انسان از نظر دروغ همین اندازه کافیه که هر چی میشنود بگه. امروز دور تهمت هاست، بالخصوص این فضاهای مجازی که آمده، هر کس با هر کسی مخالف باشه یکی چیز بهش میچسبونه، تهمت میزنه. لذا هر چیزی که ما میشنویم و پست بکنیم برای دیگران، نشر بکنیم بدون تحقیق، این گناه است، این خودش یک دروغ بزرگه. لذا الله میفرماید که و تقولون بافواهکم، شما با دهانتون میگفتید ما لیس لکم به علم، چیزی که علمش را نداشتید، و تحسبونه هینا، این را شما بسیار آسان میپنداشتید، و تحسبونه هینا، آسان میپنداشید، در حالی که و هو عند الله عظیم، این مسئله نزد الله گناهی بزرگ بود، این موضوع بسیار بزرگی بود، شما این را چرا اینطور معمولی پنداشتید؟ بازم خدای عزوجل زجر و توبیخ، لولا اذ سمعتموه، چرا شما زمانی که شنیدید چرا نگفتید؟ لولا قلتم، چرا نگفتید؟ ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا نگفتید برای ما سزاوار نیست، برای ما مناسب نیست ما چنین سخنی بگیم؟ سبحانك هذا بهتان عظیم، بار الهت و پاکی این بهتان بزرگی هست، چرا اینطور نگفتی؟ کی گفت؟ فقط امیر المومنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. این آیه را مفسرین گفته از موافقات عمر است. وقتی که رسول الله گفت که عمر نظرت چیه؟ گفت سبحانك هذا بهتان عظیم، یا تنها هذا بهتان عظیم، این بهتان عظیمی. الله عز و جل این جمله عمر را پسندید. هفده تا آیه هستن، گفتن این هفده آیه از موافقات عمر است. کتابچه ای هم به زبان فارسی هست، مرحوم مولانا غلام محمد سربازی ترجمه کرده به نام موافقات عمر، این هفده آیه را آورده. یکی همینه، چرا نگفتی هذا بهتان عظیم؟ عمروار نگفتید؟ من این بنده اضافه میکنم، عمروار قرآن نگفته. یعنی الله عز و جل این انتظار را داشت که همه مؤمنان با قاطعیت چنین چیزی بگند. لذا یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، خداوند شما را موعظه میکند، شما را پند میده که مثل این را دوباره ابدا تکرار نکنید. لا تعودوا ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن واقعی هستید، اگر ایمان به خدا دارید. اینایی که پس تکرار میکنن ایمان ندارند. الله عزوجل خبر دارد از قیامت، الله میداند که انسانهای بدذاتی مثل یاسر الحبیب خبیث میاند و هنوز میگند. لذا الله میگه اگر مؤمنید دوباره نگید، ولی هنوز اینها دارن میگند. الله میفرماید یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، الله شما را موعظه میکند ان تعودوا، الا تعودوا، شما دوباره تکرار نکنید مثل این جمله را ابدا. ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. ويبين الله لكم الآيات، الله آيات را برای شما بیان میکند. والله عليم حكيم، الله عليم هست، داناست و کارهای الله با حکمت است. ببینید اینکه ما در رابطه با ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها اینقدر حساسیم به چه دلیل است؟ اولا دینی که امروز شما پایبند اون دین هستید، احکامی که شما در زندگی خودتون اون احکام را پیاده می کنید، احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم که بخش اعظم اون احادیث را شما به اونها عامل هستید، همه از طریق همین بزرگواران آمده. بالخصوص نصف علم، بعضی میگن یک سوم، بعضی میگن نصف علم، نصف علم از طریق عایشه آمده. وقتی که عایشه مخدوش باشد دین میماند؟ اعوذ بالله. پس هدف از این حملات خود دین هست، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. و ما چند تا از خصوصیات ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها را که در سالهای گذشته ما اینها را یادداشت کردیم از بعضی احادیث و کتابها و روایتها، خدمت شما عرض میکنم. این زن یک زن معمولی نبود. عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین محبوب ترین زن رسول الله صلی الله علیه وسلم. سبحان الله، کسی آمد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را دعوت کرد، گفت یا رسول الله امروز مهمان ما هستی، من برای شما غذای میخوام درست کنم. گفت عایشه تو معی؟ عایشه هم هست با من؟ گفت نه یا رسول الله، غذام کمه، بیانداز یک نفر. گفت فلا ایزان، پس من نمیام، بدون عایشه نمیام. باز روز دوم، بار دوم، بار سوم دید که رسول الله بدون عایشه نمیاد. آخر غذای آماده کرد برای دو نفر. اون زمان دعوتی ها هم محدود بود. وقتی که آمد خدمت رسول الله گفت عایشه تو معی؟ گفت بله یا رسول الله، عایشه هم هست. گفت پس برو، بیرون مدینه بود خانش، گفت برو من و عایشه میاییم. رفت ام المؤمنین عایشه، میگه ما وقتی که از خونه های مدینه فاصله گرفتیم طوری که پیدا نمیشدند، بعد از اون رسول الله گفت چقدر باش محبت داشت. اینو میخوام عرض کنم که کسانی که واقعا با همسران خودشون محبت داشته باشن، موجبات راحت و تفریحشون را فراهم میآورد. اونطور اون خشکیه که ما گاهی فکر میکنیم در دین نیست. چرا؟ حیا هست، حجاب هست، عفت هست، در حد بالا، اما این تفریحات هم هست. عایشه میگه بعد از اون که از خانه های مدینه فاصله گرفتیم، هیچ که نبود بیابون، من و رسول الله تنها بودیم. گفت عایشه الان باید مسابقه کی تندتر میدوه. میگه ما مسابقه دادیم، من سبک بودم، ضعیف و لاغر بودم، من در مسابقه بردم، رسول الله عقب موند. تا این اندازه نسبت به عایشه محبت داشت. همسران همه میدونستن رسول الله چه محبتی داره. یکی از همسران رسول الله که غالبا میمونه رضی الله تعالی عنها است، پیر شده بود، گفت یا رسول الله، من میدونم که نسبت به عایشه محبت داری، نوبت خودم را به عایشه میبخشم، تو خوش باشی، تو راضی باشی. لذا رسول الله پیش عایشه دو شب میآمد، یکی نوبت میمونه بود. و بعد وقتی که مریض شدند، مریض شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، همه همسران می دونستن تمنای رسول الله اینه پیش عایشه بماند. همه گفتن یا رسول الله، ما نوبت خودمون را به عایشه می بخشیم، شما دیگه پیش عایشه باشید. آخر پیش عایشه بماند. الان فضائلی که عایشه، ما در روایت ها داریم، اعتقاد داریم که دستور ازدواج با عایشه به رسول الله در آسمان داده شده بود، یعنی از طریق وحی داده شده بود. حتی در یک روایتی هست، گرچه زیاد قوی نیست، که جبرئیل پارچه ای آورد، این پارچه را به رسول الله نشان داد و تصویر عایشه بود، گفت که خداوند دستور داده با این زن ازدواج بود. تنها همسر آن حضرت که دختر بود، بقیه تمام همسرانی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ازدواج کردند بیوه بودند. این تنها همسر رسول الله دختر بود و تنها همسری که فضیلتی که به عایشه رسید، سبحان الله، به کی رسید؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. این فضائل وهبی هست، اینا رو خدا میده، اینا اتفاقی نیستند. رسول الله صلی الله علیه وسلم در گود عایشه بود که وفات کرد. عایشه او را به بغل گرفته بود و سر مبارک بر سینه عایشه بود و میگوید که رسول الله، روح رسول الله پرواز کرد در حالی که رسول الله ما بین سحری و نهری، بین سینه و بین گردن من، اینجا رسول الله بود. شما گاهی خدا به شما فضیلتی میده، شما پدرتون را خدمت میکنی، مادرتون را خدمت میکنی، پدر بر دستان شما از فوت میکنه، شما این را برای خودت یک امتیازی میدونی که من توفیق داشتم آخرین لحظات پدر در بغلم بود، وفات کرد. عایشه رضی الله تعالی عنها را خدا چه امتیازی بزرگی داد. آخرین لحظات وقتی که مسواک خواست، مسواک را عایشه رضی الله عنها ابتدا جوید درست کرد، بعد به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم داد. و بعد وقتی که وفات کرد در گود عایشه بود، در دستان عایشه، بر دستان عایشه بود و سر مبارک بر سینه عایشه بود که از این دنیا رفت. این فضیلت را مفت خدا به عایشه داده. و دیگه اینکه در حجره عایشه دفن شد، بقیه حجره ها هم صاحب فضیلت شدند چون که جز مسجد النبی قرار گرفتند. اما حجره عایشه روضه من رياض الجنه شد. رسول الله فرمود ما بین بیتی و منبری روضه من رياض الجنه. اینجا که خانه رسول الله، این خانه عایشه بود، ملکن مال عایشه بود. قبلا در سوره حجرات خدمت شما تاریخچه حجرات را عرض کردم. اونجا گفتم که رسول الله هیچ مالی برای خودش نگذاشت، این حجره ها را به خود ازواج بخشیده بود. این مال خود عایشه بود، هر یکی حجره اش را چند متری بود به خود اونها بخشیده بود. لذا این حجره مال عایشه بود، خانه عایشه باقی از باغات بهشت شد. و حتی علما نوشتند اون قسمت خاکی که به بدن رسول الله متصل است، اون از خانه کعبه هم افضل تر است. این نصیب عایشه، این همه فضائل نصیب عایشه شد. و گاهی که در پتویی که با عایشه بود گاهی وحی هم می آمد. در هیچ یک درباره همسران رسول الله این چیز نیست، فقط درباره عایشه است. و هم پدر عایشه کی بود؟ بنت صدیق هست عایشه، ابوبکر صدیق، افضل امت، که ما در سوره واللیل خواندیم و سیجنبها الاتقى، با تقواترین انسان بعد از انبیا، بزرگترین مرد و مؤمن روی زمین. عایشه دختری او هست، دختری کسی معمولی نبود. اینا همه فضائل عایشه. و فضیلت دیگر عایشه فقاهت و علم عایشه. چنان علمی الله بهش داده بود که گاهی صحابه می آمدن پیش حضرت علی کرم الله وجهه که ای امیر المومنین درباره این مسئله می گفت برید از ام المومنین عایشه بپرسید. پیش حبر الامه عبدالله ابن عباس می آمدن که درباره این مسئله بگو، می گفت اینا برید از عایشه بپرسید. عبدالله ابن مسعود می گفت از عایشه بپرسید. صحابه می گفتن برید از عایشه بپرسید. هر مسئله صحابه بیشون ارجاع دادن. این عایشه رضی الله تعالی عنها در واقع نمادی از علم و دانش بود. نصف علم رسول الله را ایشون به امت منتقل کرد. محسن بزرگی هست از میان بقیه محسن ها. و موسی بن طلحه میگه از عایشه فصیح‌تر و بلیغ‌تر و عالم‌تر من ندیدم. این خیلی فضائل داشت. و آخرین فضیلت که قرطبی نوشته، قرطبی نوشته شما خودتون فکر بکنید که در این دنیا خیلی از انسانها را تهمت زدن، اما بیشترین تهمت هایی که سنگین بود اون تهمت هایی هست که به انبیا زده شد. یک تهمت به یوسف زدند، یک تهمت اونه که به مادر عیسی زدند، مریم و خود عیسی به نوعی، و یک تهمت این که به همسر رسول الله زدند. الان یک مقایسه بکنید. میفرماید تهمتی که به یوسف زده شد، تفسیر قرطبی میگه براءتش توسط یک طفلی، بچه‌ای در گهواره بیان شد. گرچه در سوره یوسف عرض کردم قول صحیح اینه که بچه‌ای نبود، الان نظر قرطبی هست. بقیه مفسرین معتقدند که نه، یک انسان دانشمند و عاقلی بود. به اصطلاح این پلیس های جنایی چطور تشخیص میدن از سیاق و سباق، این یک کاراگاهی بود که میدونست. گفت لباس پیراهنش را نگاه کنید از کدوم طرف پاره هست. لذا از نزدیکان زلیخا بود. خب پس ببینید براءت یوسف توسط یک شخص یا یک طفل بیان شد. براءت مریم را هم تهمت زدن به زنا توسط خود عیسی مسیح علیه السلام به عنوان یک طفل در گهواره. اونا گفتن کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، شما در سوره مریم خواندید، ما چگونه با یک بچه در گهواره صحبت بکنیم؟ عیسی گفت قال انی عبد الله، من بنده خدا هستم. شروع کرد به صحبت کردن پاکی مادرش را. علامه قرطبی میگه ببینید فرق این سه تا تهمت را، که اونجا هم بچه گواهی داد، اینجا خود عیسی گواهی داد، اما پاکی عایشه را خود رب العالمین گواهی داد. اینجا نگذاشت که کسی قیاس بکند، کسی کارگاهی بکند، کسی بره چیزی دیگه. خود الله عزوجل وارد میدان شد، آیاتی نازل کرد که تا قیامت خوانده میشه. اینا فضائل کمی هست، اینا معمولی هست. بنابر این عایشه رضی الله عنها فضائل بیشماری دارد. در قرآن کریم هیچ کسی از اصحاب، نسبت به بعضی از اصحاب آیاتی نازل شده، نسبت به ابو بکر صدیق سید جنب الاتقا نازل شد و ثانی اثنین نازل شد، نسبت به بعضی دیگه از اصحاب، اما در رابطه با مظلومیت، پاکی، براءت، عفت، 16 آیه یا 18 آیه یک جا نازل بشه، این فضیلت به کی رسیده؟ سبحان الله. الله می فرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، همانا آنانی که دوست دارن که شایع بشه فساد، فاحشه کارهای فحش، بی حیایی، فساد شایع بشه، فی الذین آمنوا، در میان مؤمنان، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، برای آنان عذاب دردناک است در دنیا و آخرت، والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله میداند شما نمیدانید. لذا اشاعه فساد، اشاعه فحشا از جرمهای نابخشودنی هست که عذاب علیم دارد. یکی از صورتهای اشاعه فحشا همین تهمت زدن است، مردم را متهم کردن است. اما این آیه یک معنای وسیعی دارد که ما باید با مسائل و شرایط روز خودمون تطبیق بدیم. لذا خوب توجه بفرمایید چیه. هر کسی که کاری بکند، حرکتی بکند، عملی بکند که از این کارش، از عملش در میان مردم فساد شایع بشه، بی بندوباری رواج بیابد، بی حجابی رونق بگیرد، لذا برای این انسان عذاب دردناک است. بعضی ها کمتر، بعضی ها بیشتر. توجه داشته باشید امروز خیلی ها هستند، بعضی ها به خاطر معاششون، بعضی ها به خاطر تفریحشون، بعضی ها خودشون مریضند، اشاعه فساد میکنند. مثلا یکی هست برای معاش خودش میاره سیدی مبتذل میفروشد. اینها را تأکید میکنم چون بیشتر در استانهای مرزی این اتفاقات میفته. یکی به خاطر معاش خودش و اینکه نان در بیاره میره سیدی مبتذل میفروشه. یکی میره مشروب از طریق مرزهای آبی وارد میکنه. آیا این سبب اشاعه فساد و فحشا میشه یا نمیشه؟ میشه. آیا میخوای فرزندانت را نان بدی از این طریق؟ فکر نمی کنی که همین پول فردا دردی میشه، دوایی میشه؟ همین پول بلایی میشه؟ همین پول تبدیل به تصادفات میشه؟ همین پول تبدیل به عرض کنم که مصیبت های بزرگ میشه؟ گاهی ما ضربه را میخوریم نمیدونیم از کجا داریم میخوریم. لذا باید کسانی که ارتزاق میکنند از طرقی، از راهایی که این راه راهای اشاعه فساد است، باید جلوش را بگیرند. بعضی ها هستن که مثلا پارچه می آورند، پارچه های می آورند که این پارچه ها سبب بی حیایی هست، سبب بی حجابی هست، یا پارچه ها چنان نازکند و چنان انگشت نمان که بدن را نشون می دند. پس نباید برای منافع مادی مختصر ما این کارها را بکنیم. بعضی خیاط ها هستند که لباس را می دوزند. من اینا را میگم چون بعضی اطلاعات دارم. یک خیاط خانومی نامه نوشته بود به حضرت شیخ الاسلام چند وقت پیش، شاید یک سال پیش باشه، نامه نوشته بود که بعضی از خواهران مسلمان میان به ما سفارش میدن همین لباس، لباس محلی، لباس بلوچی که در گذشته یک لباس واقعا نمادی بود از حیا، نمادی بود از حجاب، نمادی بود از پوشش. اما اخیرا چون که در رسانه ها، در تلویزیون ها، در ماهواره ها تبلیغ میشه العیاذ بالله زن طوری لباس بپوشه که سینهش نیمه برهنه باشد، لذا سفارش میدن که این یقهش را طوری بروش بدید که این سینه، نصف سینه هم پیدا بشه. لباس های محلی، این کسی که از این طریق میخواد نان بخوره، این اشاعه فساد داره میکنه. بگه نه، من کار خلاف، کار گناه، کار حرام نمی کنم. لباس ها را خیلی الان خواهران تنگ می کنند، خیلی کوتاه می کنند. اینها همه در واقع در جهت یک فرهنگی که داره بر ما تحمیل میشه از طریق رسانه ها، خودمون هم متوجه نیستیم، داریم به اون سمت و سو میریم. لذا تمام کسانی که از هر طریقی در این فضاهای مجازی، در این موبایل ها و فضاهای مجازی، تلگرام و واتساپ و فلان و فلان، بعضی مطالب را که این مطالب تحریک کننده هست، تحریک کننده جنس هست، بعضی عکس ها، بعضی کلیپ ها، بعضی فیلم ها که هی برای یک دیگر رد و بدل میشه، یکی توی یک گروهی میفرسته که یک گروه 100 نفر است، مطلبی میفرسته که تمام اعضای گروه را حواسی میکنه و میخواهد که عرض کنم که جنسشون را تحریک بکنه. اینها همه اشاعه فساد است، ما متوجه نیستیم، داری مردم را تحریک میکنیم. یا کسی نسبت به خانمی میخواد یه مطالبی مینویسه که او را تحریک بکنه، این اشاعه فساد است. لذا الله می فرماید برای این افراد، جوانان باید متوجه باشند، برای این افرادی که اشاعه فساد می کنند، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، عذاب علیم در دنیا و آخرت. بنده عرض کردم در دنیا گاهی هم انسان به کیفر عملش می رسه. این پولی که انسان میگه به صورت دلار دلار برای من منفعت داره، همین پول تبدیل به مصیبت عظما میشه، همین پول تبدیل به حوادث بسیار بزرگ میشه، تبدیل به ورشکستگی های میشه که انسان به خاک سیاه انسان را مینشونه، نمیدونه ضربه را از کجا خوردم. باید مسلمان بیدار باشه. لذا الله میفرماید به این آیه خوب دقت کنید و این آیه را تبلیغ بکنید و در زندگی عمل بکنید. الله میفرماید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، همانا آنانی که دوست دارند که شایع بکنند، پخش و منتشر بکنند فساد را، فی الذين آمنوا، در میان مؤمنین، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، برای اینها عذاب دردناک است در دنیا و آخرت، والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله حقیقت را میداند، شما نمیدونید. الله میداند حقایق را ولی شما نمیدونید. وقتی که نمیدونید به سخنان الله توجه کنید و سخنان الله را در زندگی خودتون پیاده کنید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، باز هم الله منت میگذارد، احسان میگذارد. الله میفرماید اگر فضل خدا و رحمت خدا بر شما نبود، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچی که پاک نمیشد طبق آیه گذشته جزا را مقدر میکنیم. ولی خدای عزوجل منت اینجا گذاشته بر تائبین، کسانی که توبه کردن. اگر فضل و رحمت خدا نبود شما تزکیه نمی شدید. ولی و ان الله رؤوف الرحیم، همانا الله عزوجل رؤوف است، رأفت دارد، به دلیل اینکه توبه شما را قبول کرد. و رحیم مهربان است، الله مهربان است. اگر توبه صادقانه باشد، بعد از این الطاف و احسانات مزیدی بر شما خواهد داشت. صدق الله مولانا العظیم.